الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الحمد لله الله دیر لاک لاک شکر دی چې موږ تاسو باندې را ډیر عظیم احسان کړی دی چې وخت په وخت باندې د قران کریم ختمونه یې کله د ناظری او کله د ترجمی او کله د حفظی په دین له احسان الله رب العزت په بندیانو بل نشتا چې دې کې الله سمره برکات اچولې دي او سمره د خلکو کورونا او د خلکو مالونا او نفسونا د الله په کتاب عظیم الشان سره رڼا کیږي او سمره چې الله رب العزت په دې کتاب کې د انسان عزت یې خېده او په دې انسان باندې ډیر لوی حیا او پردا چولې ده چې دا عظیم شان کتاب وته نازل کړی دی چې الله رب العزت یې په خپل دومره تعریف کوي دومره صفاتونه بیانوي او په دې باندې یاسو کویږي چې قرآن سره تعلق ساتي قرآن کریم اول دغس ازدکی او بے پا مانا و مطلب باندی ناغت معلومات کی گی چه اللہ تا دا خپل کتاب سمر محبوب دے او سمر صفتنا و تعریفنے کی او دے دید پارکی چه دا انسان توجہ پیدا کی د قرآن سره محبت او شوق پیدا شي نو ډیر تعریفونه کوي سورته عبسه کی وی کلا انها تذکرا ف فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لاوی شک نشته په دې قران کې چې دا یو نصيحت ده موږ چا چې خو هي او خو په سوچ او فکر باندې نو دین دې عبرت حاصل کی ولیدا څنګه کتاب دې فی صحف مکرمه دنده په داسې پانو کې ساتلې ده چې غړې عزت مند دي مرفوعاتن او داغی مرتبه دیر او چطا دا دو اسمانونو دا پاسا چارش معلا و توی دا غزین اللہ را لگلی دیر متوحارتن اغا پانی و اغا صحیفی چڑیر پاکی دی چیسو کغیت نشیر سی دی نه انسان اغیت رسی و نه جنات اغیت رسی صرف ملائکو لاللہ رب العزت اجازت ورکڑے دیں بے ایدی سفارتن داغی ملائکو پلا سرازی چغید سفارت کار کئی داللہ رب العزت او پیغمبرانو پمینز کی سفیران دی پیغام روڑی برا رہ دیر نیکی دی اللہ قرآن لدا سی مخلوق پیدا کرو چل اللہ رب العزت پخپل دا غیسی بتو نکوی کل اللہ رب العزت وی چنو لقول رسول کریم دا قرآن خو پیغام دے دیو دا سی فرشتی چڑی را عزت مند دا ذی قوت عند ذی العرش مکین اللہ ولا ډیر لوی طاقت ورکړي کما فرشته چې د قران دراوړو د پاره مقرر کړی و چې غیتا جبرئیل امین وای نو غیلا الله ډیر قوت ورکړي ځکه نبی علیہ السلام دوزل لیدلی و یو ځل په دې دنیا کې غار حرا سره او بلزل صدرۃ المنتہا سرا چلومبی اولیدا نبی اوشی پیرالا نبی جبریل امین توی چې زما خو بالکل په خیال کې نه راتنه چې الله به داسې مخلوقم پیدا کړی چې تما اولیدې چې زمکه اسمان ټول پټونو جبریل امین و توی چې الله ما لاشپک سو وزر را کړی دي او ما چې تا تخپل ځان خو وو نو ما یو وزر کولاو کړو چې ما وی چې پتا باندې هیبت را نشي ځکه الله رب العزت باغی مشرکانو کافرانو توی چې غی بدامو طالبه کولا چې پیغمبر ته مونږ ته نه منظور ته خو باندې زمونږ په شانته مونږ سره پیدا شوي لوي شوي لولا انزل عليه ملك په دې باندې ملائک ولې ناراضي چې مونږ یې ووینو الله ول عزت جواب کې دغه ویلو کنه ولو انزلنا ملكا لقضي الامر کزو فرشتہ نازل کم نو د دې کار به ختم شي دی غلی دی شي که په خپل شکل کې راضي او کله بنده په شکل کې راضي نو بیا به وایي چې دا بنده ده داسې مخلوق الله مقرر کړو د قران د پاره چې الله وی ما سره داغي مرتبه ده متوائن سما امین اسمانونو کې منل شوی دی امانتګر دی دا اللہ دا قرآن دا پارا ساتلے ہو نو زکی دمرا صفتو نو کلو او دا غی دمرا مرتبی بیان کلی چیز ما کتاب کے سوک شکو نکی چی دیکی بچی آسا غلطی کلی خطائی کلی نا دے ٹول دا دید پارا ہوئی چی مونگتا ترغیب را کئی اللہ مونگتا نصیت کئی وصیت کئی چگور قرآن زدکے دماستاو دا پارا نازل کلی دے دی قرآن کی استاسو عزت تے دی قرآن کی استاسو دا دی زندگے کامیابی دا و دا آخرتم خوشحالی دا دی قرآن کی بتاسو دا خپل حیا نہ خبر شے دا خپل انسانیت نہ بخبر شے الو یہ خبردار چا اللہ وی دا خپل ایمان نہ بخبر شے دا قرآن اول انسان تا دا ایمان او دا توحید خبره کئی چی بنیاد صحیح شی نو عام اعلانات کئی چی ایوہ الناس اے دا ٹولی دنیا خلقو اعبدو ربکم پل رب یو گنیم اگر پا دی صفت دیر خوش آلی گی چی اگر تسوک او یو اوی چی اللہ احد اللہ سمد اللہ یو دے یواز دے اللہ بی نیاز دے لم یلد و لم یولد ند آگر نسو جدا شوی دی آگر ناغت نچانا جدا شوی دے داغتا تعلقات نشتا دا مخلوق دی چې ټول دی یو بل نه جدا شوی را جدا شوی دی بعض او من بعض ولم یکن له کفوا احد او یسوک د الله سره برابر نشتا په صفات او الوهیت کې کم چې د خدای توب صفاتو ندی کاغه خلق دی چې اسمانونه پیدا کړی دي زمکی پیدا کړی دي او بیا اللہ تپوس کئی چی ما خدا عرصو پیدا کری دی کائناتو خوئے کافرانو چی تاسو پچا باندے اعتماد کوئے ارونی مازا خلقو من الارد ما توخے چی اغیسو پیدا کری دی دی زمکہ کی چلتا سماش میگے یاد ماشی وزر سی پیدا کړی دی وه کنه ام لهم شرکن فی السماوات یا دا غیر پانا سبرخشتے پاسمانونو کی نولی اللہ وی ما پریده او دا غیتا عاجزی کوئے او دا غیتا سوال کوئے او غیتا زاری کوئے او غیتا منت کوئے دا دا انسان دیر غٹ غلطی دا چه دزمک و اسمانو نو مالک پریدی چه خزانه اڈکی دی چه مالو ور سرشتا دی عزتم ور سرشتا دی اولادم ور کولشی صحتم ور کولشی دمصیبتونو نم خلاصولشی غمونا لرکولشی و خوشحالی راوستشی د انسان کاروبار جوړول شي چې دې پریشان وي ام ای یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سوق دې آزاد چې قبلې سوال د پریشان کله چې وتاواز کی او سوق دې چې مصیبتونه لري کوي بل سوق نشتا یو اللہ دے نو انسانا زان مالا کوا ستا دا نفع و دا نقصان مالک ستا دا عزت و دا ذلت مالک ستا دا موت او دا حیات مالک ستا دا فقر او دا غنا مالک ستا دا صحت و مرض مالک صرف اللہ دے ناغوی چی ما تسوال کوا زمان غوار یبندہ بل په لمنډه مو مخلوق سره نشته ده زمانه سوال کوا زده تا وایم سورته حامی مؤمن کې شپې ته آیات کې ویلي دي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ویلی دی استاسو رب و بخپلان چه زمانه سوال کوئے زمانه غواره زبا استاسو سوال قبلون وعدمی ده سرکلی دا هاں تبا تلوار نکے فتلی که بے نظر گونے اگر اللہ خوخ دا چرکل استاسو سوال قبلی تا پیغمبرانو سوالونے دیر وقت پس قبول کری ہوئی موسیٰ علیہ السلام سوال کرے و سلویخ کالے پس قبول شو نمون خود پیغمبران نلوی خلق نیو نمون با سوال کو دا اللہ نا او صبر بکو دا اغا پیسلی تا انتظار بکو دا اغا پیسلی تا زکا پیغمبر توی چی فاسبر لی حکم ربی کا تو پہ انتظار کوا دخل رب پیسلی تا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او دا غي خلق دي پریشان نه کی چې دا غي یقین پاللا نشتا نو چې کله تا باندې مصیبت راشي نو کته صبر کئ او یو برازي او خبره تسبق شروع کی او پټه به ته شروع کی ګور دې ته پار ګور وې دا روحاني علاج ته کنا لانیزه تخلق زی لانیزه کی ملنگ دے او پیر دے لانیزه کی عبید او سوال علوی درک شویشی نو بس کل پا یو پلا کل بل پلا نو دا غی انسان پا قلار نپری دی ملاوی پریشانی مکو چیزی ندرکوم نو اسو که نشی درکولے چیزی نقبلوم نو اسو که نشی قبلولیم کتر دیر زان اوجنی لیکن بغیر دا اللہ نا بل سوکس نشی کولی نو دیر خلق دی چی در خپل جہالت توجنا زان غرق کی او زان گنانگار کی او زان کفر توباسی تا خونه تاویزون نڈک دی نسی اوپر دلہ ستا مقصد حاصل شو ستا حاجت پورا شو نا بغیر دا اللہ نیشی پورا کولی که پورا شوی نو یقینو ساتا چا اللہ پورا کریم تا چی دا چانا امید ساتی و دا غی پلاس که خیر او شر نشتا اگر ستا پشان تی بندیان دیم پول ستا پشان بندیان دا مخلوق پلاس که خیر او شر نشتا نو قرآن مونگ تاول دا مسئلہ کئی مونگ مخلوق نرا واپس کئی او زان تاوم ادری چطو دا خپل پیغمبر دا سنت ننی خبر دا اغا حال اگو رکنا پا اغا باندی استا نزیات مرضو نراغلیو استا نزیات مصیبتو نراغلیو دا دنیا ډیر مشکلات اغا تا پیخ شویو لیکن دا اغا حال سو اذا فزعه امر صلى کله کې مصیبت براغې نو کومانځ به درې ده دا زمونږه طریقه ده کنه پیغمبر سکړي نه زمونږه عملي بلکې په خواني پیغمبرانو هم دغه سیو زکریا علی السلام راغې په عبادت خانه ته حضرت مریم ته می وی پرتی وی به مسلمان نو تاسو ته نو کو چې ان لکی اعظم اے مریم دا می وی کوم زین راضی ما خو ندی راوړی او بل څوک ستا کمرې تراتلې نشي دا می وی کوم زین راضی قالت هو من عند الله حضرت مریم وی چې زنیم خبر ولې چې دیو خبر نه نه خبر و دا اللہ نم باخلی چی بس اللہ با خبری نو ناغذکا ہوئی چی دا اللہ طرف نرازی ما تا پتن نشتا دیم چی زکریہ علیہ السلام پوشو چو گورا دا اللہ دمرلوی قدرت تے چی بی مسلمہ میوی ورکولشی نا ازما بل قسم میوی تا جت تے چی اولاد میں نشتا نزبد اللہ نا سوال کوم ہونا لکا دعا زکریا رب پدغا زی کی زکریا علیہ السلام پل رب تا خلوا زکلا آوازیو کوم رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا اے زما ربا مال اولاد راکیم اگر که وقت داسه ده چه اولاد ده پیدا که دو نده زکه زوم سلو کالو ترسه دلیم بی بی ام داسه ده چه پزوانه که ندی پیدا شویم والا ستا قدرت دیر لوی ده تی پا کن پا کن سرور کولشی بس خوچی سنگا سوالیو کم نلاوی فنادته الملائکتو وهو قائم يصلي في المحراب ملائكه تاوازك جزير واخلام هذه اولادو پخپل عبادت خانه کې منځ کې وکنا زکه الله نه چ سوال کین په مانند بودريږي درکا تبکه او خپل جت به الله ته پیش کړي الله به قبلینو اواز او تداوک چن اللہ یبشرک بیحیا چلا تعالی زیر در کی پزی سرا چنم ولا غیق دیکی احیا بی سوال قبول شو توم اللہ تعدری گا او دا مو آیا چی بس ما سوالو کو قبول شو بید اللہ کو خدا اللہ تے اس پارا او منت او زاری اللہ تکوا چی اللہ زما حاجت پورا کی وره چه اغیر نشی پورا کوله نیستو که نشی پورا کوله کام بیاو وچه ده اللہ بخوخه نوا ناقی با سوالو که اغا با قبول نشو دا خدا اللہ کار ده اخو پدی بانده خدای ده چه اغا خپل خوخه کئی ده بل چه خوخه نکئی تا نده پی جندلی کنا نزکا کل یو درگا تمنده وی کل بل درگا تمنده وی جزا او کار نکیگی تا خپل رب ندی پی جندلی داولی زکا چه قرآن دی ندی ویلی پل رب پا قرآن سر پی جندیشی نا قرآن او آیا چه طول زندگی دی سیشی دا کور معاملات او دا کور ما حول با دی دیر خیستشی زکا چه قرآن دیوی نستا جب با دی سر عدد شی چکینی او پاسین او بچه الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ستا پا جب با کلمات رازی دا اللہ خیست نمون برازی نستان با غنور خبری ایرشی چلو یا زوانا دیو لسم زوانا ننا او تا قرآن نووی لے نزکب ای دا خبری کولی کنا دا خود شرک خبری دی دا مسلمان خبری ندی او دا زکتا دا سیوی چی تا دا قرآن نو ویلی قرآن سرا عقیده سی کیگی قرآن سرا دا سلی خبری سی کیگی او شیطانی وسوسی خیالات تنوزی چی قرآن دیوی ستا با ایچ چا تا جت نرازی ولی کچری د نکاح مسله نو تا قران ویل دي نو په خپل نکاح تړلې شي چې تا راکړې دا ما قبول کړې دا بس نکاح وشو دي کې نور ستاجت نشته دي هغه که خطبه دا او کار سړي هغه سنت طریقه دا هغه اصل مقصد په دې سره حاصلېږي نو تا بیا په استادانو پسې سره ګرځي دالې جتا قران ویلی او استادونو مضبوطی په الله باندې کړه کبیا ماشوم پیدا شي نو په خپل وطن باندې هم درځي او په خپل وطن له اقامت هم درځي نو پردیس له بکور تنه راولي په خپل بوته په یو وخت کې خې وخت کې باندې او په کله وخت کې به اقامت وکړي سجد اجت پاتشم تو خود کفیل شوی دا دا قرآن مقام دے دا دا قرآن کمال دے چه انسان دا هر سنا مستغنیو گرزی بیچا تا اجت نرازی و بانگ زدکا اقامت زدکا تاند زدکڑے مداغین اڈیر نقصانات پیدا شو که قرآن چاویلے وی کنا نو بدی جماعتونه که بداروانو جال بانگونه نویلے که دو یو بانگ پاکی صحیح نده مونگا خوارو کنا سو کوئی اللہ اکبر داد کفر خبر ادا سوک بوی اللہ اکبر اکبر دا شیطان نم دے دا بانگ دے تولوانو جار بس امام استادم پا دے ندے اوچی سوک مشر جیسے بوتاوی چی دا بانگ بزو ایما نو ایما تیوار روا کنا تا دا دی زموار نی دا تول پوچ پتا باندے دے چ غلط بانگ ویل شي او ته اور یو تپوس نه کئ کله وی الصلاۃ خیر من النوم الک خیر صحیح خیر هم من لفظ دې د دې معنی نشتا کدی په دې خیرت ویل نو بیا معنی نشتا دې خیار من النوم دی ویل نو بیا معنی نشته دی اگر که خټکو بدرنګ تویل شي خو معنی خدا کنه الصلاۃ خیر من النوم بنګز دګه کنه تا ټول وجدار چې قران نشته نو مولانو په شړ روان دي دار وطن اټول دغه سه حال نو ستاسو اچا تاجت ناراضي هوتا قران نه دی ویلې که بابا مرشی نو ټول کار به ته په خپل اخلي خپل لاس کې چې زما پلار دی بس زید ارسو زموار ما په خوا چې بابا مرشو نو استادان براله کوسیلا وی دې به مونږ لام بو ولې استاسو پلارو دا استاسو ترو تاسو به پردي سړی نه پرتو کوځوي دا مولانو تاسو هغه څور پسې خپایې چې راځمږه استاد ډیر زبردست سړی و د سوشي زبردست هغه په دې نه پوهیدنو چې دا حق د زامنو دی کله د استاد د پاغي او پکې سلیته کنه ټوله خبره خو د حساب ده ویر چې دومره ځان ذلت ته نیو دا ولي قران نو کنه قران وایي چې دې مصیبتونه خلاص شي تاسو ته پته ولګي چې دا سکیږي دا ټول په اسلام کې نشتا چې دا کوم رسمونه ریواجو نه کیږي دا په اسلام کې نشتا زه خدای کورونه بي عزتي وکړه کسا آوازونه لحنون جماعت لبرازی سمرا لئے ظلم دے دار جماعت حق دے کد مڑیو کد جوندی دا وجہ دارا چه قرآن نشتا قرآن چه راغ استاز لبا سپاشی استا کور با سپاشی استا محل با سپاشی تبا دقبل عبادت پو خوابو پاندی پوشی ولی زکا چه تا قرآن وی کنا او یا امام استاد لولی نو طالب خوان در کوي په معنا به کويږي چې سورته فاتحه دې سمره دې مطلب دې چې زماده ټولي زندګي نه چولې په دې کې جمع کړې او دا غسي چې ورپسې بیا سورته نوایې نو ته به قرآن دې عزت نه خلاص شې دومره خبره به وشي نو د قران کوم بی عزتی په خوا شروع وا او سم هغه نو اخلاص شي چې قران بیره ان غاړه لیو پتاخلو کې به یې خو په محل مارو کې به یې خو او چې کله بعد دنیا ضرورت راوي مړی بوشو روا به غستون د سوره تغابن ختم به کو ته تغابن په معنا پويږي یا به یمې پښو باندې صرف سوره ملک وی او یوازې به وی نور ته نه محروم کړیو د نوې چې ګوره دا د هر چا حق دی دا ستکه او یاد کړي او هر ماس خوتنې په خپل بستر باندې پاو داس کې وای نو د خبر د عذاب نه وبچي مې هغه ته مسله نو معلومه او یا به خلکو سره بنیتی ونه چې د قران هر یو آیت او هر یو سورته دا هم الغلری دي چې زمون بیا یې چاته اجت ناراضي الله په دې سره مرزونه هم لري کوي دا سیاتونه په کښتا سورې فاتحه وایا او چې په مطلب یې پوریږي نو یې وایا وځل امین و سرم و آیان و چستاس مرزین و اللہ بے ختم کیم دو سیت الکرسی و آیا اروستی سورتن و آیا آمن الرسول و آیا دو اللہ زمانگا دی شفاظ پر را لگلی دی و ننزلو من القرآن ما هو شفاؤن و رحمت للمؤمنین اللہ ای قرآن خطول شفا شفا دا تی بمانا ځان پوکا او عقیده په وساته نو تبد خپل مرزونه هم بچي او ستاپ ماحول کې بمدا خطرناک مرزونه نه وي دا خود ګناون نه پیدا کیږي خلق په بل یو لوی غضب اخته دي که خزي دې کسړی دي وی هوایي مرز درا باندې سوشی اوائی مرض در باند پی پیریان را باند ناس دی دا مچان دی چپتا باند ناس دی پیریان پچاکینی نا مونگا پچاکینو کنا پزمکا کینو پکٹ کی کینو پکرسے کی کینو پسیٹ باند کینو نا پیریانو دا پاربل دینشتا خود مونگے کرسے جوڑی کلی دی دلوے مصیبت تخا دا ټول غلطه نظریه ده او ځکه غلطه ده چې قران نن دې خبر ولي قران چې وینو ته کوشش چې دا خو پیریان نه دي دا خو شیطان دی او هغه دې لپاره انسان تنګوي چې دې تنګ شي نو بلې غاله ته وسوسو کی وتا چې ګورې دا او ای مرض دی او دا د ډاکټرانو کار نه دی او غیوته موي په دې موږ نه پويو ویلار شه روحاني علاج کوي نو روحاني علاج زیارت ته وي دا زیارتونه دې لپاره دي د سنت نه نه دي خبر خلق چې نبی له سلام وی زیارت په دمور او پلار کوي چې پیجن یې ادا بل ستاني کوي چې ته ول دې دار سده کله مور میړه دې چې دی والا زیارت خو صرف د مور او پلار دی دې لپاره چې لار شي نو عبرت به واخلي چې دا زمانه ډیر عزت مند او په خاورو کې پراته دي نو زه سو کې ما د دنیا نه به له تور شي چې دې تی نه سجور نکړو چې ډیر عمرونه وو ډیر خوشي هاتونه وو ډیر خو خوراکونه وو ا دې تی نه سجور نکړو نو زه به تی سجور کم راشه په جمعات ننو ځم راشه قران تکینا چې د اخیری وخت دی خاسته شي او هغه ته دعا وکي چې الله مغفر لحینا او میتنا او شاهدنا او راځي زیارت خود دې ده پاره دا زیارت په اسلام کې نشتا کتاب باندې تور زیړې راغې کینسر راغې بلا بلا رااله او تا ځان سنبال کو او تا وی چې زما دې زیارت دا سوال کومه زکه چې د سوال قبليږي او د معنی قبليږي ولي دا شیطان وسوسه ده ها الله یې ما ته ټولې خلی او شانتی دي تاسو به ولي پرخ کوي او هغه سوال نشي کولی هغه ځان لمون نشي کولی روزه نشي نیوي سبق نشي ویلی د سلام جواب نشي کولې نو طالب سوال څنګه او الله ته پیش کی دا غلطی نظریه وی د قران د وجنه په دا چا ویلو د داغی عقیده صفا شی داغی پا زندگی که بیا دا کارونه نئی دا سمره چی بوره دنیا که دا ټول دا شرک دیری مونگه زکوائیو چی مونگه دا اللہ نا یریگو چی قیامت که اللہ مونگ دریوان نو نیسی نمونگ زان نشو خلاسو لے دا یو مقاله دنیا کې را کړی دا چې دا زمواري د خپل وګونو ورځو او غلط غل وایو جوارګر ته جوارګر وایو سودخور ته سودخور وایو او قاتل ته قاتل وایو ظالم ته ظالم وایو کنه وایو چې قاتل ته قاتل نه وای ظالم ته ظالم نه وای غل ته غل نه وای نو خبر قران شوا قران خو الله دې پر را لګلې چې هر بنده تب خپل غلطي کوي دا ردی مولانو کمزوري ده چې دی وی کوم غواي نو بس صبرانه وباسي الکه له خدای حق ده ارشد الله په اختیار کی دي ته یقین وکړه الله وی لئن شکرتم لازیدنکم کته خبر او کړه نو غسړې بتاته دوا کوي یره تعالی الله وبخی زس خبرو ما چې دا سود حرام دی او دا جواری حرام دی او دا شراب حرام دی او دا د تیلو کاروبار حرام دی ای دته بولان نشته دی کالونه کې چې دی په مخ کې دا کارونه کیږي حرام کاروبار کیږي دی و ته ولي نه وای زکه دی رزق دا دی په داس کې دی چلاوی و ته چالو رزقکم انکم تکذبون تازو خپل روزی پا دیکی گردولی چی رشتیا بنوائی نو کار بکیگی نا رشتیا ووایا چی آخرت دی خیستا شی ستاری زب دیچا پا لازکی نده نو او آیا اگا بتا تا دواو کی دادا یو دیر لوی ظالمو پا خواه یو دیر پا ناکار مرک سرمر شو فاغت یو مولا خبر اوکلا ناو چی کم و سر ناس تو چمچی نوغی پیرا پاسی دن آغاو تے ہاں دا استاز دے دا زمان خیر خواہی اکڑا دے پا ما خپا کی گی دے ما دا جہنم نقلا سی زبا دا قدر کوم بگورو دا سی پاسق فاجر انسان دا تو خبر ہو کہ اللہ پا کی خیر و برکت واچی دا سمر خلق و اصلاح و شوا دا دید نا پوید و جن پا دی مشکلاتو کی پرات دی نو دا مطلبو چې قرآن عظیم و شان کتاب دے دا اللہ زمون دے عزت پار نازل کرده دے دیکی زمونگا دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا دی سر زمونگا کورو نرانا کی گی زمونگا ذلو نرانا کی گی زمونگا خپلولے و رشتدار سمی گی زمونگا اللہ رب العزت دا دشمنے چی پا دنیایی اسی زنو باندی یو بل سر خپلوان خپلوان دشمنان یو دا بغیر د قران نه په بل سبانه نلری کی الله رب العزت توفیق راکی الله مولا کو راکی او عقل راکی چې دا سه خپل ماشومان باندې دا قران په دې طریقه وایو چې په مطلب یې پوه شي الله زمونږه زندگی صحیح کی الله رب العزت زمونږه راتلونکي نسل په دنیا کې عزتمن کی او الله رب العزت زمونږه دا ټول کاروبارونه په صحیح طریقه کې چې موږ د حرامو نه بچو زمونږه د مالونه پاک شي څنګه موږ سره خدا په دعا مانه تونه دی یو بدن دی یو مال دی په دې باندې الله رضا کوو ناغه الله رضا کی چې زمونږ بدن هم پاکي زمونږ مال هم پاکي او دا موږ بغیر د قران نه بل څه کې نشو زده کولې دې لپاره الله قران را لېګلې دی نمون دعا کو هغه خلق ته اگر ته پیژنو یې نه چې خپل ماشومان قران لرالېږي علم پکې سبقونه پیوي چله دې د مال حال کې برکتونه واچي او الله دې غیله توفیق ورکړي او الله رب العزت دې غي هر قسم حاجتونه جایز ضرورتونه پوره کړي او الله رب العزت دې غي د کورونو نه دا شیطانی سيزونه او دا گمراه لري کی الله دې غيظلونه په قران باندې مضبوط کی او مطمئن کی فاخر داوانا

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعاء ختم القرآن: اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. صدق الله العظيم.